To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest niedziela, 4 listopada. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Druga tura wyborów samorządowych. Głosować można od 7 rano. Jest 17 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę, potwierdza mazowiecki sanepid. Trzeci dzień zbiórki na ratowanie zabytkowych nagrobków na warszawskich Starych Powązkach. Od 7 rano mieszkańcy 649 gmin i miast będą wybierać wójtów, burmistrzów i prezydentów. Dziś druga rozstrzygająca tura wyborów samorządowych. Tym razem otrzymamy tylko jedną kartę do głosowania. Będą na niej dwa nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali najwięcej głosów, mówi Wiesław Buś z Państwowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien postawić znak X przy nazwisku kandydata, na którego zamierza oddać głos. Kratce, oczywiście w obrębie kratki. Jeżeli jeden z kandydatów wycofa się lub utraci prawo wyborcze, na karcie do głosowania będzie tylko jedno nazwisko. Wówczas wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak X, przypomnę, co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Kratce oznaczonej słowem tak, jeżeli chce oddać głos za tym kandydatem, lub w kratce obok słowa nie. Jeżeli wyborca zaznaczy więcej niż jedno pole lub nie zaznaczy żadnego, oddany głos będzie nieważny. Głosowanie ma potrwać do 21. Wyniki głosowania na niewybranych w pierwszej turze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast mają być znane najpóźniej we wtorek. 17 przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę na Mazowszu. To najnowsze dane, które przedstawił mazowiecki sanepid. Od początku listopada do godziny 18 w sobotę w powiecie pruszkowskim potwierdzono 9 przypadków zachorowań. Kolejnych 7 czeka na potwierdzenie. Jeden przypadek zanotowano w Warszawie. Co mówią o zachorowaniach na odrę eksperci? O tym Magdalena Kowalewska. Zdaniem lekarzy liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na odrę to powód do poważnego niepokoju. Prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne w sprawie źródła zakażenia. Doktor Michał Sutkowski podkreśla, że jeśli rozpoznamy u siebie objawy choroby, musimy bezzwłocznie udać się do lekarza. Doktor Sutkowski dodaje, że odra daje początkowo niejednoznaczne, mylące objawy. Zwracamy uwagę na osoby, które kaszlą w naszym otoczeniu i mają temperaturę, nawet jeszcze nie mając wysypki. Chronimy się przed takimi osobami. Z kolei profesor Ewa Bernatowska z Centrum Zdrowia Dziecka zaznacza, że dziecko zaszczepione na odrę w wieku niemowlęcym jest zabezpieczone przed zachorowaniem jedynie w 50%. Profesor Bernatowska podkreśla, że szczepienie powinno być powtórzone. Zgodnie z tym, że odrą można się zarazić właściwie w sposób taki niekontrolowany, powinien być zaszczepiony dwoma dawkami. Profesor Bernatowska podkreśla, że jeśli ktoś w dzieciństwie chorował na odrę, potem już nie zachoruje. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Na warszawskich Starych Powązkach kolejny dzień kwesty na odnowienie zabytkowych grobów. W tym roku pieniądze zbierane są na remont Alei Katakumbowej, mówi przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami Marcin Święcicki. To jest taka druga reprezentacyjna aleja po Alei Zasłużonych. Są tam niektóre piękne rzeczywiście grobowce, znane rodziny Fukierów, Druckich, Lubeckich. Prezydent Wojciechowski tam leży. A do tej pory w Alei Katakumbowej udało się wyremontować około 50 grobów i kaplic. Do odnowienia zostało jeszcze ponad 30. Datki zbiera 200 aktorów, ludzi sztuki i dziennikarzy. Dziś zbiórka rozpocznie się o 9. Referendum niepodległościowe w Nowej Kaledonii, francuskim terytorium zamorskim leżącym na południowym zachodzie Pacyfiku. Z sondaży wynika, że większość mieszkańców archipelagu od 63 do 75% nie chce, by oderwał się on od Francji. Do głosowania uprawnionych jest blisko 175 tysięcy obywateli. Mają odpowiedzieć na pytanie, czy chcą, aby Nowa Kaledonia otrzymała pełną suwerenność i stała się niepodległa. Prezydent Emmanuel Macron mówi, że Francja byłaby mniej piękna bez Nowej Kaledonii i przypomina, że terytorium to ma znaczenie strategiczne w regionie, w którym Chiny krok po kroku, jak to ują, budują swoją hegemonię. Nowa Kaledonia stała się kolonią francuską w 1853 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna, ale będzie też trochę słońca, najwięcej na południu kraju. Przelotny deszcz na Mazowszu i na Lubelszczyźnie. Termometry pokażą w Olsztynie i Koszalinie 10 stopni, w Trójmieście i Białymstoku 11, w Szczecinie i Warszawie 12, w Poznaniu 13, we Wrocławiu i Lublinie 14, w Katowicach i Rzeszowie 15, w Krakowie 16 stopni. Trójka. Program Trzeci.

Początek naszego spotkania wyznacza utwór DJ-a Lenara. Producent wykorzystując sample nagrań powstałych w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia stworzył muzykę zatytułowaną Second Three. To nagranie poza audycją rozpoczyna także płytę zatytułowaną Polish Radio Experimental Studio Revisited, czyli krążka, który zawiera w sobie utwory powstałe właśnie w oparciu o sample i stworzone na przestrzeni 1998 i 2018 roku. Ów dysk to zbiór kreacji kilku ważnych producentów, którzy właśnie w oparciu o archiwa studia eksperymentalnego tchnęli w te stare taśmy nowe życie. I jest tutaj zarówno Biosphere, jest i Jacek Sienkiewicz, jest i Denis Eberhardt, a także między innymi Jacaszek. Doprawdy kapitalna rzecz, słuchając czasem nawet można się trochę wystraszyć, bo dźwięki momentami zszyte są jak w dreszczowcu, ale to co najfajniejsze w tym wszystkim to liczba osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem, no i w ogóle historią studia eksperymentalnego. We wczorajszym wydaniu Radiowego Domu Kultury opowiadaliśmy Państwu, że całość przedsięwzięcia pilotuje Instytut Adama Mickiewicza, który opublikował na stronach firmy Ableton całą masę sampli wykorzystanych, no właśnie, między innymi przez Lenara czy Jacaszka. Teraz właściwie każdy, kto ma tylko ochotę, może pobrać te sample i samemu stworzyć taką muzykę. I proszę sobie wyobrazić, że odkąd kilka tygodni temu ruszyła ta akcja, to pobrań sampli było aż 18 tysięcy, a samych odsłon ze stroną opowiadającą o historii legendarnego studia 100 tysięcy. Informacje o eksperymentach radiowo-muzycznych idą w świat. Sama płyta poza polskim magazynem Glissando została dołączona do bardzo prestiżowego pisma The Wire. I tak sobie pomyślałem, że ów krążek będzie klamrą naszego spotkania. I na samo zakończenie przedstawię jeszcze jeden utwór, tym razem wspomnianego już Jacka Sienkiewicza. Potrójne pasmo przenoszenia. A w dzisiejszym wydaniu audycji sporo nowych propozycji płytowych. I to zarówno zagranicznych, jak i naszych polskich. Ponadto mały konkurs, w którym do wygrania będą dwie podwójne wejściówki na przyszłotygodniowy, myślę, dosyć eksperymentalny wieczór, no i noc też, noc w katowickiej hipnozie, gdzie obok mojego muzycznego wprowadzenia pojawią się także Piotr Bejnar, Petr Jac i gwiazda wieczoru, czyli pochodzący z Lipska duet Girl. A wszystko oczywiście pod skrzydłami naszego trójkowego festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. I zanim przejdę do premier płytowych, proponuję już dosyć dojrzałą i mocno obecną muzykę, obecną w ramach naszych nocnych spotkań, czyli utwór Helmuta Józefa Geyera, bardziej znanego jako DJ Hell, który w pewien sposób nada ton kilku innym dzisiejszym płytom, bo właśnie niemiecka elektronika wypełni kilkadziesiąt najbliższych minut. Ten aus dem Państwu przyznać, że mimo iż ta płyta powstała już ponad rok temu, to wciąż odkrywam w niej wiele nowych płaszczyzn, znaczeń i momentami wręcz fascynuję się tymi stylistycznymi zabiegami, jakie Geyer na niej poczynił. W programie trzecim drobny fragment Zukunft Musik, dający zielone światło dla mojego piątkowego odkrycia spod znaku niemieckiego techno. Thank you. To właściwie drugie, nie drugie, trzecie albo czwarte słuchanie tej płyty. No i brzmi to wszystko doskonale, co mam wrażenie zadaje kłam tezie, że płyta winylowa zazwyczaj trzeszczy, smaży. No jeśli jest dobrze nacięta i jest na dokładkę nowa, to czasem potrafi brzmieć jak taśma. I to jest ta propozycja, którą będę miał również dla Państwa w przyszłym tygodniu w Katowicach. Moje wprowadzenie do występu duetu Girl, Jaca oraz Piotra Bejnara rozpocznie się dosyć wcześnie, bo o godzinie 20. I nie będzie to stricte set taneczny, bowiem będę chciał wpleść w to swoiste intro sporo utworów także z wokalem, ze słowami. Okazuje się, że muzyka elektroniczna również coraz częściej posługuje się protest songiem. Zatem serdecznie zapraszam znacznie wcześniej niż główna część imprezy, niż ten imprezowy pik, który zazwyczaj wybija w okolicach północy, godziny pierwszej. To będzie ten czas w okolicach godziny 20, kiedy po prostu będzie można nie tyle tańczyć, co posłuchać. Mam nadzieję delektować się muzyką, bo i katowicka hipnoza sprzyja do słuchania. Wszystko jest zazwyczaj bardzo dobrze zaaranżowane. Jest po prostu przyjemnie. Zatem w przyszłym tygodniu zapraszam Państwa do Katowic znacznie wcześniej niż wtedy, kiedy wychodzi się nocą na imprezy. W każdym razie, z 12-calowej płyty winylowej tajemniczy duet, i tutaj przeliteruję, APHTC. Ten duet, jak zdążyłem ustalić, pochodzi z Berlina. Zarekomendował mi go w piątek mój serdeczny kolega Wojtek. I tutaj bardzo mocno pozdrawiam, jeśli słucha. Z Wojtkiem rozmawiałem o mojej fascynacji wolnego, monumentalnego techno. Mam wrażenie coraz bardziej popularnego wśród fanów muzyki elektronicznej. Z samej okładki w każdym razie dowiadujemy się, że muzykę wydała wytwórnia Arcane Patterns, co w sumie też niewiele mówi, bo to dopiero pierwsze wydawnictwo tego labelu. Tak czy owak, zasłuchany w tych dźwiękach, byłem pewien, że ta potężna lokomotywa, że takiego porównania użyję, poruszała się z prędkością poniżej 100 uderzeń na minutę i właściwie licznik w pewnym momencie potwierdził tę myśl, ale potem zaczął wariować, wybijając przeróżne wartości. Wiele niewiadomych z tą czarną, jak smoła, bitumiczną muzyką. Pewny jest właściwie chyba tylko tytuł wybrzmiałego nagrania. To When Grounds Shift i to, że znajduje się na pierwszej stronie tej 12-calowej winylowej epki. Zatem proponuję posłuchać utworu z drugiej strony, gdzie wytłoczono kompozycję Gravity's Pitfalls. Zatem wciąż pozostajemy w stylistyce niemieckiego wolnego, jednocześnie bardzo nowoczesnego techno, sygnowanego tajemniczym berlińskim duetem spod znaku 5 liter APHTC. We'll be right back. Gravity's Pitfalls, a wcześniej When Grounds Shift. Oba utwory zostały wydane na winylowej 12-calowej epce naciętej wytwórni Arcane Patterns. Trójka. Program trzeci. A w nim zapowiadany na wstępie konkurs, w którym będzie można wygrać jedną podwójną wejściówkę na przyszłotygodniowe wydarzenie sygnowane naszym trójkowym festiwalem Tauron Nowa Muzyka Katowice. Dokładnie za tydzień, jak już wspomniałem, w katowickiej Hipnozie odbędzie się impreza z głównymi bohaterami, jakimi będą panowie z duetu Girl. Pochodzą z Lipska, grają wolne, nieprzekraczające 100 BPM-ów techno i właściwie cały wieczór jest pomyślany wokół takiego mozolnego tempa. Towarzyszyć im będą Petr Jac, znany z duetu Normal Bias, ale także Piotr Bejnar, który zagra na samym końcu. I to właśnie Piotra dotyczy pytania, właściwie jego wytwórni, którą współzakładał, a dziś wspólnie ze swoją żoną ją prowadzi. W zeszłym roku na łamach tej oficyny ukazał się pełnometrażowy debiut Piotra. I moje pytanie brzmi, jak nazywa się ta wytwórnia? Jak nazywa się wytwórnia płytowa Piotra Bejnara? Brzmi trochę po japońsku, ale tak właściwie tę nazwę można również przypisać pewnej znanej nam wszystkim osobie. Zatem jak nazywa się wytwórnia Piotra Bejnara? michal.margancki@polskieradio.pl. Dwie pierwsze osoby z poprawną odpowiedzią otrzymają podwójną wejściówkę na przyszłotygodniową imprezę w katowickiej Hipnozie. Rozstrzygnięcie tego konkursu jeszcze tej nocy przed godziną drugą. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. A w nim kolejna nowość, tym razem, co dosyć w sumie rzadko się zdarza, muzyka elektroniczna z Amsterdamu. Płyta również pochodzi z piątkowych łowów i myślę, że będzie wracać w ciągu kilku najbliższych spotkań. No to choćby z powodu jej dosyć eklektycznego charakteru. Mało tego, mimo iż została opublikowana 1 października tego roku, swoją stylistyką w wielu momentach odwołuje się do lat 90. Nachtbreaker to kolejny bohater naszego spotkania i płyta zatytułowana When You Find a Stranger in the Alps. Kiedy słuchałem tej płyty, to miałem wrażenie, że jestem blisko LTJ Bokema, że jestem gdzieś przy Goldim albo przy Aleksie Risie. Momentami pojawiał się Big Beat rodem od Fatboy Slima albo Propeller Heads, a to wszystko na jednej płycie, na płycie wydanej w tym roku. Ów Gentleman, jeśli dobrze czytam, działa pod szyldem Nachtbreaker. Tak naprawdę, i tutaj znowu, jeśli dobrze wymówię, Mauritius Verwoerd, tak się nazywa. Płyta zatytułowana When You Find a Stranger in the Alps to jego pełnometrażowy debiut. Pierwsze epki pojawiły się w roku 2014. No i sam album będzie wracał w trakcie naszych najbliższych nocnych spotkań, bo trudno przy pomocy dwóch, trzech nagrań przedstawić ten krążek, bo na nim i deep house, i trip hop, i house, i down tempo, i ambient, no i właśnie rzeczony drum and bass, cała masa przeróżnych stylów. Doskonale się tego wszystkiego słucha. Czasem nawet gdzieś ocierałem się o Cassiusa. No, takie miałem skojarzenie z tą muzyką. Podbijam wątek naszego konkursu, w którym do wygrania są podwójne wejściówki na katowicki występ duetu Girl, Piotra Bejnara, Jaca oraz tym wszystkim poniekąd zarządzę ja, robiąc muzyczny wstęp już o godzinie 20:00, to w przyszłym tygodniu. Żeby wejściówki otrzymać, trzeba odpowiedzieć na pytanie, jak nazywa się wytwórnia Piotra Bejnara, który zakończy tę sobotnio-niedzielną noc z 10 na 11 dzień listopada. Przed nami jeszcze jedno nagranie Gentlemana z Amsterdamu i płyty zatytułowanej When You Find a Stranger in the Alps. żonglerka tempem, stylami. No naprawdę fantastycznie układa się to na całej płycie, Nacht Breakera, When You Find Stranger in the Alps. I trudno tutaj wyrokować, czy świetlana przyszłość przed tym producentem, bo to dopiero debiut pełnometrażowy. Trzymam kciuki, kolejna część tej bardzo dobrej płyty za tydzień w nocy w potrójnym paśmie przenoszenia. Teraz z Amsterdamu przenosimy się do Francji, bowiem całkiem niedawno swoją najnowszą epkę opublikował legendarny francuski duet Shadowy. inwentarz.